Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη. Αγκαλιασμένη δυνατή με εργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Βασιλικό διάταγμα. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλομεν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει Συντάγματος, καθόλου το κράτος, λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας, εξ εσωτερικών κινδύνων. Εν Αθήνας, την 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε. Τραγούδι αγάπη σαν δίκη, γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Μύριζε λίγο 21η Απριλίου. Μες στις καρδιές, μες στις καρδιές, σαν τη ζεστή, σαν τη ζεστή του Απριλίου ηλιακάδα. Εκπουσταστή, για μας κλειστή, θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα. Θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα. Μύριζε λίγο 21η Απριλίου. Μόσχο μύρισε, δεν μύρισε απλά 21η Απριλίου του 2020, τι έχουμε, 26. Τα ηχητικά που ακούσαμε, κυρίως αυτό με την αναστολή του τάδε, τάδε, τάδε, τάδε άρθρου, το μισοσύνταγμα δηλαδή, όχι ότι εφαρμοζόντουσαν και τα άλλα μισά, τα συντάγματα του μεταπολέμου ήταν λίγο ωραία κείμενα. Θα πει κάποιος τι είναι τα συντάγματα της μεταπολίτευσης, κείμενα και αυτά. Εφαρμόζουμε περισσότερα άρθρα στη μεταπολίτευση, ενώ πριν τη μεταπολίτευση εφαρμόζαμε λιγότερα. Η Χούντα, που σαν σήμερα ξεκίνησε, το θεάρεστο έργο της, τα κατήργησε τα βασικά, όλα αυτά περί συναθρήσεων, δικαιωμάτων και διαφόρων άλλων. Και όπως είπε η ανακοίνωση, αν ακούσατε, που την υπέγραφε ο βασιλιάς μας τότε, Κοκός, ο Τέος Κωνσταντίνος, εξ εσωτερικού κινδύνου. Αναγκάστηκαν οι συνταγματαρχαίοι τότε, οι πατριώτες, να κατεβάσουν τα άρματα μάχης. Βράδυ ήταν, 2,5 ώρα τα ξημερώματα. Ξημέρωσε η Αθήνα σαν σήμερα, έτσι λιόλους τι πρέπει να ήταν και από τα πλάνα που υπάρχουν. Με άρματα στο Σύνταγμα, παντού στη χώρα. Με μπουζουριασμένους τους πολιτικούς αρχηγούς όσους είχαν βρει τότε. Είχαν πάρει και τον άλλο με τις μπιζάμες, αλλά σε αυτά θα έρθουμε στην πορεία. Να μείνουμε λίγο στον εξ εσωτερικών κινδύνων. Ποιος ακριβώς ήταν ο κίνδυνος? Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Σε λίγο 21η Απριλίου. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκ, ένα μυστρί και μία πλάκα. Και αφού ξορκίσετε το Μάρξ, δεν θα αφήσουμε στους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ, ποτέ, ποτέ. Θεμελιώνετε ατάκα, διαλέγετε ένα πτηνό. Ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Όσο εσείς συζητάτε, αυτικό μου κεφάλια. Το στείνετε στον ημιτό. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Με τα φτερά του σαν βεντάλια. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτός είναι ο άλλος, ο Πατακός, για τους νεότερους τα λέω. Προηγούμενος ήταν ο Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο αρχηγός εκεί της Χούντας, που και ο ένας και ο άλλος μας σώσαν από τον κομμουνισμό. Γιατί είχε σωθεί η χώρα από τον κομμουνισμό και στον εμφύλιο το 49. Αλλά έπρεπε να ξανασωθεί. η χώρα από τον κομμουνισμό, γιατί όσο και αν σώζει από τον κομμουνισμό, αυτός έρχεται, δεν φεύγει, εδώ είναι. Και αυτό ενοχλεί πάρα πολλούς. Στις μέρες μας, ξέρετε ποιους, τους ακούμε σχεδόν καθημερινά εμείς εδώ. Όποιος πει κάτι για κομμουνισμό, αμέσως το βάζουμε, το μεταδίδουμε, το ακούμε, το μοιραζόμαστε για να ξέρουμε από τι κινδυνεύουμε. Είναι πολύ βασικό όλο αυτό. Πατακός λοιπόν και Παπαδόπουλος. Πατακός μας είπε ότι μας έσωσαν από τον τέταρτο γύρο των κομμουνιστών. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο γύρο ακριβώς είμαστε. Θα δούμε τι συμβαίνει. Τότε είχαμε βασιλεία. Ο βασιλιάς δέχθηκε τη Χούντα. Κατσουφιασμένος, όπως θα ακούσουμε, αλλά όμως δέχτηκε τη Χούντα. Πού τον βρήκε τώρα η Χούντα? Είχα μια μικρή αίθουσα για κινηματογράφο και βλέπαμε ένα έργο. Η μικρή μου αδελφή και η μητέρα μου σηκώθηκαν και φύγαν, δεν του άρεσε το έργο καθόλου. Και παρακάλεσα τη Σοφία να μείνει μαζί μου να μου κάνει παρέα. Βεβαίως τελείωσε το έργο, κατά τη μία ώρα το βράδυ. Το κίνημα είχε ξεκινήσει. 4 λεπτά μετά από τις 2 χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο τότε γραμματέας μου, ο κ. Αρναούτης, ο οποίος ψιθύριζε. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψιθυρίζει. Του λέω: γιατί ψιθυρίζει? Μου λέει: πολυβαλάνε το σπίτι μου. Του λέω: τι εννοεί? Μου λέει: ακούστε. Και έβαλε το ακουστικό και άκουγα τι σφαίρε να σφυρίζουν μέσα και να θερίζουν μέσα στο σπίτι του. Του λέω: μπορεί να πα σε κανένα παράθυρο να δει τι γίνεται? Και πήγε έρχοντα προ το παράθυρο και είδε ότι μπορούσαν στολέ. Εδώ λοιπόν ο βασιλιά μα, όχι ο Παύλο που θα γίνει, ο μπαμπά του, ο Κωνσταντίνο δεν ζει πια. Περιγράφει τι ακριβώς συνέβη και μας λέει ότι στο παλάτι είχαν μια μικρή αίθουσα και βλέπανε ταινία από το αντίστοιχο Netflix, οι πλατφόρμες οι σημερινές, σύριαλ και τα λοιπά, τι θα βλέπανε. Και η Φρυδερίκη, η μαμά και η Ειρήνη, αδερφή του, η μικρή αδερφή του, δεν τους άρεσε η ταινία και φύγανε. Καμιά κουλτουριάρικη, ποιος ξέρει, Βουγιουκλάκη, τι θα βλέπανε, γιατί υπήρχαν και διάφορα με τη Βουγιουκλάκη τότε. Οι δισούλες και κίτρινος τύπος, όχι κάτι σοβαρό. Και φύγαν αυτές οι δύο και έμεινε με τη Σοφία. Ποια Σοφία? Την αδερφή του, τη Βασίλισσα της Ισπανίας. Δεν την είχαμε παντρέψει, τη είχαμε δώσει και πρίκα. Ξανάρθει, είχε έρθει τότε και την βρήκε εδώ η Χούντα. Εκτός αν υπάρχει καμιά άλλη Σοφία εκεί στο περιβάλλον. Απορίες θέλω να πω πολύ βασικές για την κρίσιμη αυτή νύχτα. Ξημέρωσε, εν πάση περιπτώσει, ξάγρυπνος εκεί. Δεν είδε και την ταινία. Όχι, την είδε. Τελείωσε η ταινία. Στον κόσμο του την είδε την ταινία. Και μετά ήρθε η Χούντα και το πρωί έπρεπε να ορκίσει τη Χούντα, αλλά έπρεπε να δείξει ότι έχει μια δυσαρέσκεια, όχι προς την ταινία, δυσαρέσκεια προς τη Χούντα, και βρήκε τρόπο να το δείξει. Έχετε μετανιώσει με το γεγονός ότι ορκίσατε αυτήν την κυβέρνηση, ότι βγήκατε φωτογραφία με αυτούς τους ανθρώπους? Η φωτογραφία είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό και την εποχή. Βέβαια, κοιτώντας τώρα την όλη υπόθεση, θα ήταν ίσως καλύτερα να μην το κάνω. Αλλά μην ξεχνάτε, εκείνη την στιγμή που έγινε η ορκομοσία αυτής της κυβερνήσεως, δεν είχα τρόπο επικοινωνίας με τον ελληνικό λαό. Και σκέφτηκα ότι εάν φωτογραφηθώ με αυτούς και είμαι πολύ κατσουφιασμένος, στενοχωρημένος, θα καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δεν είμαι μαζί τους. Μπράβο! Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Θα καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δεν είμαι μαζί τους. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Εγώ ζήτησα να γίνει φωτογραφία, γιατί μπορούσα να κάνω να πω ότι δεν θέλω να φωτογραφηθώ με κανέναν. Αλλά πώς να μεταφέρω στον ελληνικό λαό ότι είμαι εναντίον αυτής της καταστάσεως? Ευφυές. Ευφυέστατο, όπως όλες οι κινήσεις του τότε βασιλιά και λίγο πριν και λίγο μετά. Φωτογραφήθηκε, νομιμοποίησε δηλαδή, όρκησε τη Χούντα και φωτογραφήθηκε κατσουφιασμένος. Και το είδε όλος ο ελληνικός την επόμενη μέρα και λέει: α, αυτός διαφωνεί. Πήρε το μήνυμα ο ελληνικός λαός και έπραξε τα δέοντα. Ενώ ήταν στη φωτογραφία όλοι μαζί, χαρούμενοι όλοι οι υπόλοιποι, κανείς δεν βλέπει το βλέμμα κάποιου και δεν μπορεί να ερμηνεύσει το βλέμμα κάποιου σε τέτοια γεγονότα και δεν έχει και σημασία. Δεν ξέρω αν έτσι το βίωνε ή εκ των υστέρων βρήκε αυτή τη δικαιολογία, γιατί αυτό του στήξε και τον μετέπειτα θρόνο. Αλλά να, με αυτά και με αυτά, με τα κατσουφιάσματα, χάσαμε τον βασιλιά μας, θα είχαμε τώρα βασιλική οικογένεια, θα ήμασταν όλοι αρχοντέοι και δεν θα ήμασταν πλεμπέοι που είμαστε τώρα μια απλή δημοκρατία με ένα σύνταγμα κουρέλι που το κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης. Θα είχαμε τότε και βασιλιά που θα του βάζε φρένο. Θα είχαμε τώρα τον Παύλο που θα βάζε τα δικά του φρένα, θα ήταν αλλιώς η τύχη της χώρας. Πάμε στον Πατακό. Εσείς οι αντιστασιακοί, τι έκανατε από το πρωί, από τις 2.30 ώρα μέχρι το βράδυ στις 5.30-6 που έγινε η ορκομοσία? Δεν τρέπεστε να διαμαρτύρεστε τώρα, διότι να φυσάγατε το μεσημέρι της 21ης Απριλίου ή στις 2, στις 3, στις 4, θα φεύγαμε. Λέει ο Πατακός ότι αν υπήρχαν αντιστασιακοί, απευθύνεται προς τους αντιστασιακούς. Και λέει εσείς όλοι, τους ειρωνεύετε κιόλας, Δεν κάνατε τίποτα. Τι δεν κάνανε τίποτα. Μας μειώνει. Η χώρα είχε αντίσταση. Είχε κίνημα κατά της Χούντας. Μία οικογένεια μόνο αρκούσε για να κάνει τα πάντα. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Αφήστε τα τώρα να τελειώσω. Δεν αφήνω. Όταν εξενίσαμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την Εντάξει. έχω πολεμήσει. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Εγώ ήμουν το πρώτο παιδί, αλλά ήμασταν τότε στην εξορία. Είχαμε φύγει, δηλαδή εγώ έφυγα 14 ετών. Βρέθηκα στο Παρίσι χωρίς κανένα φίλο, σε άλλο σχολείο. Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Εγώ ήμουνα πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε. Ζήσαμε 4 χρόνια στο Παρίσι, εξόριστη. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Ριμπιραμπό, 4 παιδιά, ο Κυριάκος ήταν μικρό παιδάκι όταν ήρθε 2 χρονών. Δηλαδή εμείς βιώσαμε αυτό που σας λέω, τη δικτατορία. Μετά βιώσαμε την εξορία. Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι οι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Πώς θα καταφέρνει αυτή η οικογένεια να ξεκινήσει να μιλάει για αντίσταση και να καταλήξει σκορδαλιά στο τέλος. Αυτή όμως είναι και η πορεία τους. Αυτή είναι η αγωνιστική πορεία και όπως λέει και τώρα Μπακογιάννη, τι θα πει Χούντα, το έχουμε ζήσει στο πέτσι μας. Το ξέρουμε όλοι. Αυτή είναι η αντίσταση κατά της Χούντας. Αυτή κλώνησε τη Χούντα, τα κατσουφιασμένα μη χαμόγελα του βασιλιά μας τότε. Να μείνουμε λίγο στην τώρα Μπακογιάννη. Αυτά λίγο τα ηχητικά τα έχουμε ακούσει. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα είναι πιο έτσι, άγνωστα κάπως, αλλά έχουν ιστορική αξία γιατί σήμερα κάνουμε αφιέρωμα σε αυτούς που πολέμησαν. Την Χούντα που σαν σήμερα πριν 59 χρόνια ξεκίνησε. Μπήκαμε υποκατοίκον κράτηση και έπρεπε να μας κάνουν ανάκριση κάθε μέρα στα παιδιά. Έπρεπε λοιπόν να μάθουμε ότι πολεμάμε. Βέβαια υπήρχαν και καλά στη δικτατορία με την έννοια ότι ήμασταν απολύτως σίγουροι για αυτό το οποίο κάναμε. Ήμασταν απολύτως σίγουροι ότι εμείς έχουμε δίκιο. Εμείς παλεύουμε για την ελευθερία. Ορίστε. Ποιος άλλος μπορεί να το πει αυτό σε αυτόν τον τόπο, ότι εμείς έχουμε δίκιο. Εμείς παλεύουμε για τη δικτακτορία. Εναντίον της δικτακτορίας εννοεί. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Μικρή παιδούλα ήταν τότε, αν και 14 χρονών, όπως λέει, πήγε στο Παρίσι στην εξορία, εκεί που έκανε τη σχέση ο μπαμπάς της και μέναν στη Μυραμπό Ρουή και τρώγαν τα παστίτσια και τους ταραμοσαλάτες και τις σκορδαλιές, ό,τι χειρότερο δηλαδή για εξορία. Σε ένα μικρό διαμέρισμα που χωρούσαν 8, αλλά ήταν 15. Να φάνε σκορδαλιά εκεί. Πώς έχει μείνει η Μυραμπό όρθια, κανείς δεν έχει καταλάβει. Όμως θα ακούσουμε τώρα και μια ηρωική της πράξη της Ντόρας Μπακογιάννη. Δεν την έχουμε ακούσει άλλη φορά. Για το περίφημο τάμα της Χούντας. Δεν θυμάται η ίδια τι είναι. Το τάμα της Χούντας είναι ο στόχος που είχε βάλει, είχε θέσει η Χούντα τότε. Στα Τουρκοβούνια. Πάνω να φτιαχτεί ένας περίλαμπρος θεόρατος ναός του Σωτήρος. Αυτό νομίζω έρχεται από το 21, ήταν σαν τάμα. Έφερε ξανά στην επιφάνεια τότε η Χούντα. Φανταστείτε τα Τουρκοβούνια, το αθηναϊκό τοπίο. Ποια ριβιέρα και ποιος ουρανοξύστης θα ήταν εκεί ο ναός πάνω με καμπαναριά, με ύψος. Θα ανεβαίναμε πάνω στις κορφές εκεί στα βουνά να προσευχηθούμε. Όλο αυτό λοιπόν το ονόμασε η Χούντα τάμα. Δεν υπήρχαν άλλοι συμμαθητές σας που να περνούσαν την ίδια κατάσταση, έτσι? Στο σχολείο το δικό μου όχι. Δεν υπήρχαν άλλοι συμμαθητές μου. Αντίθετα όμως οι συμμαθητές μου ήταν πάρα πολύ εντάξει σε ό,τι οργανώναμε μετά εναντίον της Χούντας. Κάποτε είχαν έρθει στο σχολείο και μας είχαν πει ότι δεν πρέπει να μαζέψουμε λεπτά για το περίφημο τάμα. Τι ήταν αυτό? Το τάμα ήταν ένα τάμα του Παπαδόπουλου, το οποίο θα έκανε τάμα, ένα έργο, δηλαδή, κάτι αγαλματοειδές υποθέτω. Ήταν για να έτσι, τιμήσει τάμα στην Παναγία, δεν ξέρω τι, για την Επανάσταση. Κάτι τέτοιο. Ούτε δεν είχα καταλάβει καλά. Αυτό που σίγουρα κατάλαβα είναι ότι δεν πρέπει να δώσουμε λεφτά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Οπότε εγώ τότε ήμουν πρόεδρος στην τάξη μου και η αδερφή μου η Αλεξάνδρα ήταν πρόεδρος στη δικιά της τάξη. Οπότε βρήκαμε όσες πεντάρες κυκλοφορούσαν, ακόμα ήταν η εποχή που υπήρχαν κάποιες λίγες πεντάρες και δεκάρες. Πήγαμε λοιπόν σε όλες τις τράπεζες, μαζέψαμε πεντάρες και δεκάρες και πήγαμε το σακουλάκι, ήταν υποχρεωτική συνεισφορά, αλλά πήγαμε το σακουλάκι εκ μέρους της τάξης, το οποίο είχε πεντάρες και δεκάρες, δηλαδή σύνολο 3,5 δραχμές. Έγινε έξαλλη η διευθύντρια τότε του σχολείου, μου λέει Μητσοτάκη, εσύ φταίς και θα πάρεις αποβολή. Είχα πάρει κάποιες αποβολές εκείνη την εποχή. Αλήτησα, το χύπησα, τον καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό δεν έγινε το τάμα, γι' αυτό δεν έχουμε πάνω στα τουρκοβούνια έναν θεόρατο ναό να ακουμπάει στον ουρανό, να φτάνει στον ουρανό. Επειδή η τάξη της Ντόρας Μπακογιάννη, φαντάζομαι και της Αλεξίας, όχι της αδερφής της Αλεξάνδρας, τα ίδια θα μάζεψε, κάπου εκεί δηλαδή, μαζέψαν 3,5 δραχμές. Τι να φτιαχτεί με 3,5 δραχμές, το μανουάλι, τίποτα. Γι' αυτό δεν έγινε ο ναός. Μποϊκοταρίστηκε από την Ντόρα Μπακογιάννη που ήταν πρόεδρος του τμήματος και της αδερφής της που ήταν πρόεδρος στο άλλο τμήμα και κάνανε τις αντιστασιακές πράξεις βεληνεκούς, όπως ακούσαμε, που είχαν ως αποτέλεσμα να μην γίνει το έργο της Χούντας. Το τάμα δηλαδή του έθνους που παραμένει ως τάμα και γιατί να μην έρθει κάποιος να το φέρει ξανά στην επιφάνεια και να φτιάξουμε αυτόν τον ναό. Τώρα πια έχουμε λεφτά, μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Δεν είχε δώσει όμως αγώνες τότε μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη και η οικογένεια Μητσοτάκη. Όλη η δεξιά είχε αγωνιστεί κατά της Χούντας. Η Χούντα δεν έχει κανένα συμμετοχικό καθεστώς. Η Χούντα είναι παράνομη πράξη, κατάλληλη της δημοκρατίας. Η δική μου παράταξη την πολέμησε, την αποστρέφεται. Και επειδή πολλά λένε για μένα, κύριε Πρόεδρε, ο πατέρα μου μπήκε φυλακή επί Χούντας. Η δε παράταξη, μου παραλαμβάνω, δια του αημνήστου εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή, προσέφερε στον ελληνικό λαό την ομαλότερη πολιτική του περίοδο, γνωστή ως μεταπολίτευση. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν, για τους αγώνες μας εναντίον της Χούντας. Για τους αγώνες μας εναντίον της Χούντας. Εναντίον της Χούντας. Είχε γεμίσει Μύκονος τότε με αγωνιστές δεξιούς εναντίον της Χούντας. Αγωνιζόντουσαν οι άνθρωποι, τα λέει εδώ Άδωνης Γεωργιάδης, αφού όμως αγωνιζόντουσαν κατά της Χούντας και άρα η Χούντα είναι κάτι κακό, γιατί παρέδωσε μια κούκλα οικονομία το 1973. Η χώρα μας το 1974 εισήλθε στην εποχή που λέγεται μεταπολίτευση με ένα πολύ μικρό εξωτερικό χρέος. Ήταν κάτω από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια της εποχής. Για να καταλάβετε, η δραχμή, αν είστε εγκυκλοπαίδιος του 70, ελληνικές εγκυκλοπαίδιες ή ξένες, το όνομα δραχμή γράφεται αρχικά ως σκληρό νόμισμα. Σταθερή ισοτιμία με το δολάριο. 30 δραχμές ένα δολάριο. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι η δραχμή ήταν ένα αξιόπιστο νόμισμα που πέρναγε σε όλες τις διεθνείς αγορές, γιατί ήξερε όποιος το έπαιρνε ότι θα είχε την ίδια αξία και αύριο και άρα δεν θα είχαν τα λεφτά του. Αντικατόπτριζε αυτή η ισοτιμία τα πραγματικά δημοσιονομικά μεγέθη μιας χώρας, της οποίας η οικονομία το 1974 ήταν κούκλα. Το 1974 η οικονομία μας ήταν σε μεγέθη ανάλογα της Δανίας σήμερα. Ήμασταν, δεν χρειάζεται να μας κάνει Δανία από τον Ανδρέου, ήμασταν Δανία. Αυτό παρέλαβε η μεταπολίτευση. Κούκλα οικονομία. Το 1974-1973 έπεσε η πρώτη φάση της Χούντας, μετά ήρθε ο Ιωαννίδης. Το 1974 η κανονική τελετή παράδοσης από τη δικτατορία στην δημοκρατία, αλλά και έδωσε μια κούκλα οικονομία. Έτσι την έβλεπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην πορεία θυμήθηκε ότι έπρεπε να αγωνιστεί κατά της κούκλας της οικονομίας και κατά της κυβέρνησης που κατάφερε να έχει κούκλα την οικονομία. Όμως το βασικό της Χούντας, δώρο Θεού, γιατί μέσα σε κάθε κακό υπάρχει και κάτι καλό, η αντίφαση της παγκόσμιας τάξης, της παγκόσμιας φύσης. Μπορεί να είχαμε Χούντα εδώ, περιορισμός ελευθεριών, κρατούμενους, εξορίες, σχέστες, σκορδαλιές στην Μυραμπό. Όμως είχαμε και τον Κυριάκο, γιατί η Χούντα μας γέννησε τον Κυριάκο. Δεν είχαν τι να κάνουν η Μαρίκα και ο Μητσοτάκης, όπως έχει πει τώρα ο Μπακογιάννη, κλεισμένοι σε περιορισμό. Και γέννησαν τον Κυριάκο. Πώς θα ήμασταν τώρα αν δεν είχαμε Χούντα? Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό? Αυτό είναι πολύ βασικό ερώτημα. Και κρίνει τα πάντα, όπως καταλαβαίνουμε. Γεννήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος και ήταν ο νεότερος, όπως ξέρουμε, το έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, πολιτικός κρατούμενος. Μετά αρχίσανε πάρα πολλά. Μετά αρχίσανε οι κατοίκων περιορισμοί, μετά μας μαζεύανε, μας πήγανε υποκατοίκων περιορισμό στη Γλυφάδα, μετά μας πήγανε υποκατοίκων περιορισμό, μας βουτήξανε από την Κρήτη, μας πηγαίνανε, ήταν η μητέρα μου και τρία παιδιά, μάλιστα στο τέλος είχε γεννηθεί και ο Κυριάκος, ένα μωρό δηλαδή, το οποίο ήταν ο μικρότερος πολιτικός κρατούμενος του κόσμου, γιατί είχε βγει και χαρτί, Κυριάκος Μητσοτάκη, αβάπτιστον, ιός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος, έγραφε το χαρτί. Το αβάπτιστον λοιπόν ήταν δημόσιος κίνδυνος. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, μάνευ βουλής και εκλογών, κύριοι, έτσι τα έθνη μόνο σου. Ιός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος. Αβάπτιστον, ιός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος, έγραφε το χαρτί. Το αβάπτιστον λοιπόν ήταν δημόσιος κίνδυνος. Συγγνώμη, και βαπτισμένος είναι δημόσιος κίνδυνος, πρέπει να πούμε κάποια στιγμή. Και βαπτισμένος, δεν είναι μόνο αβάπτιστος που ήταν δημόσιος κίνδυνος, παγκόσμιος πολιτικός κρατούμενος. Το πρώτο μωρό στον κόσμο που ήταν πολιτικός κρατούμενο, το κρατάμε αυτό γιατί έχουμε και άλλον πολιτικό κρατούμενο στην συνέχεια, κανονικό πολιτικό κρατούμενο, μωρό, όχι τώρα εδώ της οικογένειας, οι ιστορίες, τα παραμύθια που μόνο δράκο δεν έχουν, όμως έχουν μπιζάμες. Τι ακριβώς χρώμα διάλεξε να φορέσει την κομβική βραδιά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Θυμάμαι ότι επειδή εγώ έχω πείρα από αντίσταση, δύο φορές με έχουν συλλάβει οι Γερμανοί, που έχω περάσει κατάδικο στη Σάρατο δύο φορές, έχω ζήσει την παρανομία. Έλεγα στη γυναίκα μου εκ των υστέρων ότι είχα πια χαλάσει και δεν πήρα τα μέτρα τα οποία έπρεπε για να μην με συλλάβουν. Δεν συνέλαβα, μπήκαν μέσα, έσπασαν την εξωτερική πόρτα και ξαφνικά εξύπνησα από χτυπήματα στην πόρτα της κρεματοκάμαρας, ψηκώθηκα και την κλείδωσα, άκουσα υποκοπάνους, κατάλαβα ότι δεν γίνεται αλλιώς. Έψαξε ένα ρότο πιστόλι μου, αντιλήφθηνα ότι ήταν μάταιο, άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες. Βάζετε για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη στον ωραίο και δεν πειράζει για μετά. Τα δίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωση είναι εφικτή. Το maximum ενός ατόμου και έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Πήραν τον πατέρα μου, που πρόλαβε με τις πιτζάμες, γιατί έτσι τους μαζέψαν όλους, με τις πιτζάμες. Φορούσε κόκκινες πιτζάμες. Τώρα δεν θυμάται το χρώμα, αλλά το θυμόταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτά σου μένουν σε κρίσιμες στιγμές αγωνιστικές, με πιτζάμες τι θα φορούσε. Ήταν πολύ βασικό, φορούσε τις κόκκινες πιτζάμες, τον πήραν με αυτές, τον πήγαν στο Πικέρ, με τους μάζεψαν όλους τους πολιτικούς. Δεν ξέρω, τον άφησαν να ντύθει, τι πήγε με τις πιτζάμες. Α, η Βασίλης, εκεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τελειώσαμε με τις ανδραγαθίες, τις ηρωικές σελίδες της ρωμαλαίας οικογένειας που μας έχει κληροδοτήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα τον έχουμε σαΐ πρωθυπουργό και πρέπει να τον έχουμε γιατί είναι ο καλύτερος, ο καταλληλότερος. Αυτά δεν έλεγε ο Μαρινάκης εδώ πριν που ήταν, που καθόταν εκεί στο πλάι, εκεί που καθόταν όπως όλοι συνήθως. Okay, ήταν εδώ στο στούντιο. Οπότε να σταθούμε και στο άλλο σημαντικό, ότι κάθε χούντα, όπως και η δημοκρατία και η δικτακτορία, οι δημοκρατίες και οι δικτακτορίες, πάντα ευνοούν κάποιους πολύ συγκεκριμένους. Το νέο εργοστάσιο της Siemens Τηλεβιομηχανική που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πραγματικό δημιούργημα που οφείλεται στη συνεργασία του γερμανικού οίκου Siemens με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέγα εθνεγερτήριον σάλπισμα εσάλπισε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος δια την αναγέννηση της Μεγάλης Ελλάδος. Ούτω, κατά την επίσκεψή του στην Τράπεζα της Ελλάδος, ομιλών προς τους διοικητάς, υποδιοικητάς και γενικούς διευθυντάς των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ετώνησε την σημασία του τομέως της οικονομικής αναπτύξεως και εκάλεσε συμπαραστάτη των τραπεζιτικών κόσμων εις την προσπάθεια εξυγιάνσεως και προόδου της χώρας. Μια χαρά. Οικονομία και ανάπτυξη. Σιγά μην αντισταθούν οι τραπεζίτες, σιγά μην αντισταθούν οι βιομήχανοι, οι Siemens κυρίως από τότε, με την ανάπτυξη αυτού του τύπου. Όποιος να είναι, όποιος τους δώσει αυτά που πρέπει, το πλαίσιο που πρέπει, τα ωφελήματα που πρέπει, είναι μαζί του. Οπότε αυτό συνέβη και εδώ, εδώ από τα επίκαιρα της εποχής, και πάμε και στην Οδό Μπουμπουλίνας, και αυτό ήταν ένα αναπτυξιακό ίδρυμα, ήταν η έδρα της ασφάλειας Αθηνών πάνω στην Ταράτσα, όπως έχει τραγουδήσει και ο Μίκης Θοδωράκης. Χτυπούσαν όχι μόνο τον Αντρέα και τον Περικλή Κοροβέση που θα ακούσουμε τώρα, και τον Γιώργο Βοϊκλή και την Άντια Βαλαβάνη και τον Παύλο Κλαβδιανό και τον Χρήστο Ρεκλήτη. Μόλις μπεις μέσα, σε πλακώνουν χωρίς να λένε τίποτα. Μπουνιές, κλωτσιές, πες λέει μίλα. Τα ξέρουμε όλα. Είναι 4-5 που σε βάζουν στη μέση και σε βαράνε άλλα καουμπόικα. Με πλακώνουν το πρώτο ξύλο με σάκους του μπόξ, ίσως του προδάλαμο. Ήτανε καμιά δεκαριά. Φώναζε κραδένοντας την προκήρυξη η αιματοβαμμένη χούντα, οι κομμουνιστές είναι αιματοβαμμένοι, παιδί μου, οι κομμουνιστές. Και άρχισε να με καταχαιριάζει. Κλωτιές, μπουνιές, το χοντρό ξύλο. Μέχρι τον τέταρτον όροφο, νομίζω που ήταν το ανακριτικό γραφείο του Καλύβα που με πήγανε, θυμάμαι ότι ήταν αστυνομική δεξιά-αριστερά στη σκάλα και όποιος μπορούσε και προλάβαινε, σε χτύπαγε. Ο Μπάμπαλης με πιάνει από τα μαλλιά, όπως είχε βάλει να κάθομαι σε μια καρέκλα δίπλα του, προς τον τοίχο, δεξιά δηλαδή, όπως ήταν το γραφείο του Μπάμπαλη. Μου χτύπαγε το κεφάλι στον τοίχο. Θα το φας το κεφάλι σου, αλλά θα το φας αργά αργά κάταρμα, και μου χτύπαγε το κεφάλι. Και μια πολιτική κρατούμενη, η οποία δεν ήταν στην Μυραμπό, δεν ήταν δίπλα στο Σικουάνα, δεν έκανε σχέστα το μεσημέρι, είναι η Ελένη Γκολέμα, η οποία γέννησε μωρό μέσα στη φυλακή, ο οποίος ήταν ο Μίλτος, ο γιος της, 20 Φεβρουαρίου του 67, ήταν πολιτικός κρατούμενος, και μάλλον πρέπει να ήταν και ο μικρότερος στον κόσμο πολιτικός κρατούμενος, ήταν μωρό που μέσα εκεί μεγάλωσε, το μεγάλωναν όλες οι κρατούμενες, όχι σαν τον Κυριάκο μας. Εγώ ήμουν μέσα όταν έγινε η δικτατορία. Περνούσα φυλακές Αβέρφ, τότε είναι εκεί που είναι το δικαστικό μέγαρο τώρα. Τώρα δεν υπάρχει, σου παιδόθηκε τότε. Ναι. Περνούσαν, εγώ ξύπνησα να θυλάσω το παιδί, ανά τρίωρο το θύλασα, και κουνόταν η φυλάκη μου. Μα τι γίνεται, λέω, ρε παιδί μου, πώς και τόσο θόρυβος. Περνούσαν τα τάγκς, γινόταν η δικτατορία. Σηκώθηκα και κατέβηκα τις σκάλες για να πάω να πάρω στο νερό. Και μου λέει μια φύλακας, η οποία ήταν προοδευτική και μας στάθηκε σε όλα αυτά τα χρόνια, μου λέει έγινε δικτατορία. Έτσι στα αυτή μου πέρασε. Ελένη, έγινε δικτατορία. Εγώ δεν κατάλαβα. Της λέω, τι λες τώρα. Μου λέει είναι στρατιωτική έξω. Δεν ξέρουμε και εσένα τι θα σε κάνουν. Μπορεί να έρθουν να σε πάρουνε. Τότε συνειδητοποίησα ότι κάτι κακό συνέβαινε. Πήρα το νερό, ανέβηκα πάνω και μετά μας κλείσαν πάλι στα κελιά μέσα. Φωνάξαν από το μεγάφωνο όλες να μπείτε στα κελιά μέσα, να μην σας πάρει κάποια δέσποτη, γιατί ρίχνανε συνέχεια. Και μπήκα στο κελί έτσι και πήρα το μωρό στην αγκαλιά μου και λέω, εγώ είμαι αποφασισμένη για όλα. Που βλέπετε. Ναι, αποφασισμένη. Τον γέννησα στις 20 του Φλεβάρι, 21 του Απριλία έγινε η δικτατορία. Και έτσι το κράτησε στην αγκαλιά μου και λέω, εγώ είμαι αποφασισμένη για όλα. Εσένα τι θα σε κάνω αν έρθουνε εδώ μέσα. Μας επισκέφθηκε ο Πατακός μαζί με τον, τότε ήταν υπουργός δικαιοσύνης, μια κουστοδία στρατιωτική, και εγώ είχα το παιδί, ήταν και άλλες πολιτικές κρατούμενες, δεν ήμουν εγώ μόνο, και ρώτησε αυτός τι νοσ είναι αυτό το παιδί. Είπα εγώ δικό μου. Α, μου λέει, εσύ το φίδι. Τώρα θα δεις, λέει, θα στο πάρουμε το παιδί, και γιατί εσείς οι κομμουνιστές φτιάχνετε γενίτσαρους, δεν φτιάχνετε ανθρώπους. Σφυρίζει στην ταράτσα η ζωστήρα. Σε παίρνουν και σε πάνε στην αυλή. Πριν από χρόνια θα ήταν πλισταριό. τον καιρό. Ελένη Βούλγαρη, το πατρικό γκολέμα του συζύγου. Ακούσαμε εδώ, είναι η Αυλή. Το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου στίχη. Και μόνο ο Μάνος, Μίκης Θοδωράκης βεβαίως μουσική, και μόνο ο Μάνος Ελευθερίου θα μπορούσε να πιάσει αυτό το κλίμα των βασανιστήριων μέσα σε μια αυλή, σε ένα πλισταριό, και μάλιστα με έναν κρατούμενο που λυγίζει. Γιατί όπως λένε οι στίχοι, αν προσέξετε, με ένα καρφί και με ένα καθρεφτάκι, τις φλέβες όταν έκοψε θαρώ. Χωρίς να ξέρουμε ποια ήταν η κατάληξη του κρατούμενου, δεν έχει και σημασία. Ο Μάνος Ελευθερίου έτσι το πιάνει όλο αυτό, με άνθρωπο που λυγίζει σε αυτές τις πολύ δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και συνθήκες. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο, και η Ρίτα Αντωνοπούλου από κάτω μας πάει μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις. Και χαμηλό το καμαράκι. Πριν από χρόνια θα ήταν πλισταριό. Μύριζε λίγο 21 Απριλίου. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή, το μέλλον χτίζει νιώτη. Χούντα! Αγκαλιασμένη δυνατή, με εργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Εγώ παραμένω πάντα πιστός στρατιώτης παράταξης. Και πρώτο τον στρατιώτη. Πραξικόπημα! Δικτατορία! Μες στις καρδιές, σαν η ζεστή, του Απριλίου ηλιακάδα. Μύριζε λίγο 21 Απριλίου. Έχουν σταστεί, για μας κλειστεί, θρησκεία, οικογένεια και πάρα πολλά Ελλάδα. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου, για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Και πάρα πολλά Ελλάδα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, να πάρουμε από το κλίμα της μέρας. Στα θετικά της μέρας, στη σύγχρονη εδώ πολιτική επικαιρότητα, είναι η θετική εισήγηση της εισαγγελέως στη δίκη για τον Νίκο Ρωμανό, η οποία εισηγήθηκε την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, εκεί που η αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη είχε εντοπίσει μια σακούλα και εκεί υπήρχε το αποτύπωμα του Ρωμανού. Με αυτό το ατράνταχτο στοιχείο είναι μήνες τώρα μέσα προκαταβολικά τιμωρημένος ο Ρωμανός. Επειδή είναι ο Νίκος Ρωμανός, όχι επειδή υπήρχε αποτύπωμα. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει κανένα αποτύπωμα σε σακούλα, πόσο μάλλον που έγινε μια έκρηξη, διαλύθηκε όλο το διαμέρισμα και έφυγαν οι τείχοι, αν θυμόσαστε τα πλάνα και τις φωτογραφίες. Η σακούλα όμως ήταν εκεί αλόβητη. Δεν είχε κουνηθεί καθόλου και είχε αποτύπωμα, κινητό αντικείμενο, είχε αποτύπωμα του κατηγορούμενου. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Εδώ ήταν ο Ρωμανός, γιατί έπρεπε να επιλεχθεί για άλλη μια φορά ο Νίκος Ρωμανός, επειδή έχει αυτό το παρελθόν που έχει. Είναι εισήγηση της αγγελέως για απαλλαγή. Είναι εκπρόσωπος του κράτους και οι εκπρόσωποι του κράτους επίσης βάλανε τον Ρωμανό στη φυλακή εξαιτίας της σακούλας. Ελπίζουμε και η απόφαση του δικαστηρίου να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση και να λήξει εδώ όλη αυτή η ιστορία και να σταματήσουν οι προκαταβολικές ποινές σε ανθρώπους που δεν αποδεικνύεται τίποτα και καταλαβαίνει ο καθένας ότι τους διαλέγουν οι χρυσοχοΐδες, οι υπουργοί και τα κέντρα και τα παράκεντρα της εξουσίας για άλλους λόγους, όχι για κάτι που έχουν κάνει. Λαός τώρα, μέρος Α. Έλα ρε κουφάλα, γυρίσατε. Δεν μιλάς όμορφα. Συγγνώμη, ενώ Απόστολε αδερφέ μου γυρίσατε. Βεβαίως. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου. Καλά είμαι. Πού είναι οι εκπομπές, λέω, που μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν. Πετράν. Πετράν είμαι εγώ, ρε. Α. Ως Πετράν εννοούσα. Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά. Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής. Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay. Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι. Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω. Καλά, ναι. Από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω. Α, όλη δικιά σου. Να, να, αυτά μ' αρέσουν. Αυτά σ' αρέσουν. Σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις. Με έχεις κάνει. Ναι, ναι. Είσαι από Βόρεια Ελλάδα. Από Λάρισα, όχι από Βόρεια. Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Ποιητής στο Βόλο, βέβαια. Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του. Ό,τι τύχει. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε. Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι. Ωρε, πού πάμε ρε. Πού πάμε. Ναι, ναι, βεβαίως, έγινε, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Άμπα. Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τσάμπα χρήμα από το δημόσιο. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα. Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, την πήγαν 15 χρόνια μέσα. Και αυτό θα πάει. Τι νομίζετε, έτσι. Λες, εσύ λες όχι. Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο. Που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν. Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη. Του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο, τους έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Τους λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με. Έκανα ναι το αδίκημα. Τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν. Και αυτός τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει και αυτός. Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με τους άριστους. Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, τελείω. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Ναι, with this side to sleep που λέμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόδαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69. Μάλιστα. Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές. Και τέσσερις. Και πέντε. Ναι. Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας. Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά. Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόδαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας. Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Μια και κάνουμε κουβί για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουνε τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γράζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών μας. Ευχαριστούμε. Παραδειγμαρώ. Ωραίο. Δυνατό. Αυτό είναι όντως. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχάς, καλή πρωτομαγιά για αύριο. Δεν ξέρω πότε είναι. Απλά πώς βάζουν οι άλλοι χρόνια πολλά τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα. Εγώ το λέω από τώρα για καλή. Η πρωτομαγιά έχει 10 μέρες ακόμα. Αυτό. Κράτα το εσύ για να το βάλεις τότε. Ένα αυτό. Τι έπαθε, τη βασάνισαν, λέει, τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα. Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα. Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικό σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω. Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Πολύ ωραία τα λέει εδώ, κυρία Λουκά, δεν είμαστε καθόλου καλά, δεν είμαστε καθόλου καλά και πώς να είμαστε όταν βγαίνει ο Μάριος Αλμάς, πρώην υπουργός και υγείας και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων, της δεξιάς ευρυτέρας παρατάξεως και κατηγορεί τον νυν υπουργό αν είναι δυνατόν υγείας. Με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκι όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω. Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης. Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους. Προείσταται ένας πρωθυπουργός. Είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα. Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα, μέχρι εκεί. Στην υγεία μας, βρε παιδιά. Θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος. Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι θα κινηθεί δικαστικά. Οι δικηγόροι του καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις κατά του Σαλμά, γιατί έθιξε τιμή υπόλοιψης κτλ. Και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχει άλλα στοιχεία ο κύριος Σαλμάς. Θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Θα αποδειχθεί, θα φανεί και αυτό όπως συμβαίνει με όλα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως είναι και πρόεδρος του Αρείου Πάγου και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα νέα ονόματα βουλευτών που έχουν εμπλακεί τις τελευταίες μέρες έχει βγάλει αθωωτική απόφαση. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Ακόμα και της κυρίας Παπακώστα που αρχικά φαινόταν κάπως πιο σοβαρή. Ναι. Όταν κάσα και τη μελέτησα γιατί έφαγα 2 μέρες διαβάζοντας την κοραφία Παπακώστα να καταλάβω γιατί κατηγορείται, με συγχωρείτε. Μία βουλευτή σε 1,5 χρόνο ήταν. Και μίλαγε με έναν κύριο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έναν ακτινοτρόφο που τελικά κάτι πήρε, μετά δεν πήρε, τελικά λεφτά δεν πήρε αυτός. Άρα τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα καταψηφίσετε κάποιες. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σας είπα, αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα και αν δεν υπήρχε εδώ πολιτικό διακύβευμα, σας το λέω από τώρα, δεν θα ψήφιζα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Οι πραγματικοί μου θέσεις, αυτές οι ασυλίες δεν πρέπει να έρθουν, γιατί μπαίνουν στον πυρήνα της βουλευτικής λειτουργίας. Και ο πυρήνας της βουλευτικής λειτουργίας είναι τα ρουσφέτια. Και δεν πρέπει να ενοχλήσουμε, πειράξουμε καθόλου, ταράξουμε τον πυρήνα της βουλευτικής λειτουργίας. Αθώοι όλοι. Οπότε τι συζητάμε, εμείς το λέμε εδώ την αθώοι, μα τους βλέπεις. Δεν φαίνονται. Εδώ μιλούσε οι άλλοι χθες για τα αυτάκια των προβατακίων, τα οποία στα πουρνάρια μαγκώνουν και τραυματίζονται και πέφτουν κάτω. Και πάει ο άλλος να μετρήσει μετά και βλέπει διπλάσια ενότια. Και μάλλον δεν βλέπει καθόλου ενότια και βάζει στην τύχη και. Γίνονται ξαφνικά 500.000 παραπάνω τα προβατάκια και πρέπει να επιδοτηθούν με τους γνωστούς τρόπους. Επειδή ξεκινήσαμε με χούντα επέτειος σήμερα, να καταλήξουμε και κάπως έτσι, γιατί δεν αγωνίστηκε μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη, ο Άδωνης όλη δεξιά όπως ακούσαμε νωρίτερα, υπήρχε και κάποιος άλλος αγωνιστής. Τι θα κάνει... Τι θα κάνει, είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει, ήμουνα στην παρανομία, είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Χριστός Ανέστη. Βλέπετε που λέτε ότι δεν λέμε Χριστός Ανέστη. Να τα βάλαμε, μας βοήθησε ο Σημίτης εδώ, ο οποίος στη Βουλή κάποια στιγμή για να δείξει και αυτός. Όλοι εντωμεταξύ χρησιμοποιούν την αντιστασιακή τους, την όποια αντιστασιακή τους υπαρκτή, ανύπαρκτη δράση για να ξεπλύνουν το παρόν. Έτσι και κάνει και ο Σημίτης τότε ως πρωθυπουργός, επειδή του είχαν αμφισβητήσει κάτι στη Βουλή, άρχισε να λέει τι έκανε στη Χούντα που έβανε κροτίδες τις λέγανε. Ως Βεντούρα νομίζω, Λίνο Βεντούρα ήταν το ψευδόνυμό του και έβανε τις κροτίδες και έτσι προέκυψε το Χριστός Ανέστη, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε και να τα λέμε. Κλείνουμε με λαό, διαφημίσεις μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Έλα, να σου πω, ρε. Α, εντάξει. Βορύδης. Ιου. Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό. Φυσικά. Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει. Ερχόμαστε. Ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως. Αυτό έχει σημασία. Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω. Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει. Θα μου αυξήσετε το μισθό. Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται. Α, εντάξει. Για το μισθό το δικό σου. Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη. Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο. Μάλιστα. Έλα, πες άσε να πω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα, Μερακλείδες. Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων. Θέλουμε άντρες. Μπράβο, έτσι, καλά τα λες. Να σου πω, Λακή, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες? Τίποτα, έχασε Βενετιά Βελόνι. Τάκι, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλ τον μου, σε παρακαλώ. Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει, αν. Πόσο έχει πάει η άδεια τώρα? Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000. Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει? Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο. Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι? Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές, για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του, ψήφισαν το νομοσχέδιο. Δεν το ψήφισα μόνος μου. Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό. Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλάκι. Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός. Αφήστε με να πω μια φράση, επιτέλους. Δηλαδή, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά? Δουλειά κάνει ο άνθρωπος. Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα και της εύχομαι και περαστικά. Τι, που πάει επαγγελισμό? Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον Ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω. Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης? Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει. Κάτι Το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1.500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό. Συνοψίζοντας. Να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε. Όλες το φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Έμα. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία. Τι είχατε κάνει? Αυτό δεν μπορείς. Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Αλήθεια, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί. Εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου-μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο. Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, εδώ. Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικάκι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια, ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση? Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης. Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Γι' αυτό, ναι, είναι άλλος ένας. Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, εδώ.